сёння я распачну вам распавядаць армянскую народную казку, якая называецца «Мужык і жонка». Жылі калісьці муж з жонкай, і не надта любілі яны адзін аднаго. Муж ганіў жонку дурніцай, а тая яго дурнем. Так яны заўсёды і сварыліся. Неяк муж купіў некалькі пудоў рысу і алею і прывалок дадому. Жонка не стрымала: «А ты яшчэ злуешся, калі цябе дурнем ганіць? Ну куды нам столькі алею і рысу? Пахаванне ў нас, вяселле ці што?» «Ды якое там пахаванне, якое вяселле? Што ты там плявузгаеш, баба? Вазьмі і прыхавай. Гэта для брата масленіцы Барэкендана». Жонка супакоілася, узяла і схавала. Ужо нямала дзён прайшло. Жонка чакае, чакае, а брата ўсё няма. І вось аднойчы сядзіць яна каля ганка і бачыць, хтосьці хутенька ідзе па вуліцы. Затуляе яна далонню вочы ад сонца і крычыць: «Братка, а братка, а ну пачакай!» Мінак спыняецца: «Ці не ты, Барэкендан, масленіца будзеш?» «Да Петры ў мінак, што жанчына не надта мудрая. Дай-ка скажу, што я Барэкендан, і пагляжу, што з гэтага выйдзе». «Так, сястрыца, я і ёсць масленіца Барэкендан. Што скажаш?» «А тое скажу, што даўно час табе забраць ад нас рыс ды алей. Мы не наймаліся захоўваць тваё дабро, трэба і сорам мець». «Што ж ты злуешся, сястрычка Джан? Я ж за тым і прыйшоў, шукаў ваш дом, ды ўсё ніяк не мог знайсці. Ну дык ідзе і забірай». Мінак уваходзіць у хату, забірае алей і рыс, і што ёсць моцы да сваёй хаты. Вяртаецца муж, жонка яму і кажа: «Прыходзіў гэты Барэкендан, масленіца, я ж пурнула яму яго дабро, панёс». «Які Барэкендан, якое дабро?» «Ды вось, алей і рыс, бачу, ідзе, наш дом шукае. Паклікала я яго, узваліла яму мяшок на плечы, ён і забраў». Ускочыў муж на каня і памчаўся за Барэкенданам.